دین میں کوئی مشکلات نہیں ہے تو ہم نے بنا لی ہیں. بہت ہی آسان ہے داڑھی رکھنا, یہ سب کو پتا ہے داڑھی رکھنا ایک اٹھی چھٹے بات سے, کچھ سندھی زبان والے بھی لوگ بیٹھے ایک اٹھی داڑھی رکھنا ادھر سے اور ایک اٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک اٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے. داڑھی کو شیو کروانا یہ تصویر تو نہیں بن رہی, اس کو تصویر نہ تو ریکارڈ کر سکتے ہیں نیچے کر کے کر لیجیے, تصویر نہ بنائیں. جزاک اللہ, میں آپ کو جزائر کر دیں. جو لوگ بنواتے ہیں اسے پوچھ لیجیے میرے شیخ عارف مرزا شیخ العرا پر اعظم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے, بڑے بڑے تبلیغی حضرات, بڑے بڑے علماء بنوئی ٹاؤن دارالعلوم کراچی کے, دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء ان سے بیٹھ تھے ماشاء اللہ, بہت بڑے اللہ والے کراچی کے بزرگ. میں الحمد للہ ان کی خدمت میں ہوتا تھا, ان کے ساتھ میرے دو عمرے کے سفر ہوئے, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ عمرے کے سفر, ان کو دیکھا کہ طواف کے اندر بھی نظر بچا رہے ہیں. طواف کے اندر کتنی عورتیں ہوتی ہیں وہاں حرم شریف میں مدینہ شریف میں, نظر بچا کے ایئر ہوسٹس آ رہی ہے تو نظر بچا کے وہاں سے بھی یعنی اپنی نظروں کو بچایا ہوا ہے. نظر بچانا یہ اللہ کا حکم ہے, یہ صرف مولوی کی بات نہیں ہے, یہ سب کے لیے, ٹھیلے والا ہو, سائیکل چلانے والا ہو, بزنس مین ہو, طالب علم ہو, عالم ہو, غیر عالم ہو, نظر دین پہ چلنا سب کے لیے حکم ہے. اب دیکھیے یہ اللہ والوں کی کرامت ہے, میں انجینئر ہوں, انجینئر آئی ایم آل انجینئر, انجینئر ہو کے دیکھیں ہولیا دیکھ رہے ہیں یہ بدل گیا. اللہ والوں کی صحبت سے انسان کا ہولیا بدل جاتا ہے, پھر جب آنا جانا شروع کرتا ہے پھر اپنی اصلاح کرواتا ہے. ایک ظاہر کے گناہ ہوتے ہیں, ایک باطن کے گناہ ہوتے ہیں. باطن کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی دل کے اندر کے گناہ, تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, کسی کو حقیر سمجھنا, بغض رکھنا, کینہ رکھنا. آج شب برات میں اللہ تعالیٰ بہت اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. بنو پل کی بھیڑ بکریاں تھیں, ان کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اتنے بالوں, ان کے اوپر جو بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے, مگر کچھ پانچ چھ حضرات ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. خطبہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مغرب سے شاہ وقت کم ہوتا ہے, اس لیے جلدی جلدی ٹرین چلے گی. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, اللہ یجر طبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے جس کو چاہے جس فرما لے اللہ تعالیٰ. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے, مجھے بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ ابھی چاہے ابھی فیصلہ فرما لے, ہم سب کو جس فرما کے اپنا بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہلوانی کرتے تھے, یعنی کشتی لڑتے تھے, اور ایک سید صاحب تھے, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے, ان کی محبت میں اپنی کشتی ہار گئے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنید بغدادی بنا دیا. حسین بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ڈاکہ مارتے تھے, پھر اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے. اللہ کے ولی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی, اللہ سے تھوڑا مانگنا ہوگا. اللہ کا دوست بننا فرض ہے, گناہ سے بچنا, اللہ کا دوست بننا, اللہ کا پیارا بننا ہم سب سے ضروری ہے. ہم سب اللہ کے پیارے ہیں ماشاء اللہ. اللہ دین عامر, جو بھی ایمان لایا وہ اللہ کا پیارا ہے. وکانو یتقون, اور جو گناہ سے بچے گا اللہ کا بہت پیارا ہو جائے گا. دیکھیے دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں ترقی چاہتے ہیں, آخرت میں بھی اور دین میں بھی ترقی کی ضرورت ہے. اس لیے حکومت سچوں کے ساتھ رہ پڑو, دین اکیلے چلنے سے نہیں آئے گا. پورے تاریخ ثابت ہے, کون ماں ثابت ہوئی, فضائل اعمال میں بھی میں نے بھر کے سنایا تھا, چندوں پیسر میں میرا بیان ہوا تھا, تو وہاں میں نے فضائل اعمال سے تعلیم کی تھی, وہاں اس میں لکھی ہوئی ہے فضائل تبلیغ میں, کونوں ماں ثابت ہوئی, اے اللہ سے ڈرو. قرآن شریف کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہ پڑو. جو سچے ہیں, یہی فرمایا مع المتقین, بہت داڑھی والے نظر آئیں گے, بہت اپنے کھلے ہوئے نظر آئیں گے, مگر سچوں کے ساتھ, جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو تو دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اس میں شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ضروری ہے کہ شیخ کو تلاش کر, اور لکھا ہوا ہے اللہ والا کون ہوتا ہے, سننا تو شریعت پہ چلتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے. یعنی کہ جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا اور ہو ہو کے نعرے لگا رہا ہے, اور جو ہے عامل بابا بنا ہوا ہے, عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا, عورتوں کے کپڑے آ رہے ہیں, عاملوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. عامل حضرت فرماتے تھے, عامل کے چکر کو چھوڑو, کامل کو پکڑو. عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو دیکھو عامل کے پاس جا رہا ہے, میری یہ پریشانی, میری یہ پریشانی. کیا صحابہ کرام کو ازمایا نہیں کیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں دی ہوئی کیا؟ ذرا سی کوئی جاب نہیں لگی, شادی نہیں ہو رہی, کوئی پریشانی آ رہی, عامل کے پاس بھاگ رہے ہیں. کراچی میں یہ بہت عام ہو گیا ہے, اور عاملوں کی خوب دکان چمک رہی ہے. مدرسے میں پیسہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے, عاملوں کے پاس 10,000 دے دیتے, وہاں پہ ہماری جیب قرضہ لے کے عاملوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے. کام تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی دو نفل نماز پہ حاضر پڑھتے تھے, یا یہ عامل استعین بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. مفہوم بتا رہا ہوں, صبر کیسے کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا ہے. ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ گندی تصویریں آ رہی ہیں, پہلے ٹیلی ویژن پہ آتی تھی, اب رکشے والا, ٹھیلے والا اور کلپٹن میں رہنے والا, بنگلے والا, جھوپڑی والا, ہر کوئی موبائل کے اندر اس کو ٹیلی ویژن بنا لیا ہے, اس کو سامنے رکھ رہے, ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو ناراض کر کے کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ جو ننگی فلمیں دیکھے گا اللہ کا پیارا بن سکتا ہے؟ اس سے توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو. پہلے تو شرم آتی تھی یہ ممبر سے باتیں بیان کرتے وقت, مگر اب تو عام ہو گئی بالکل ننگی فلمیں. پہلے تو لوگ بولتے تھے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اب تو کھلے عام بالکل سب جس کو دیکھو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ موبائل کے اوپر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, سمجھتے کوئی دیکھنے والے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا قرآن شریف کی آیت یاد نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں, آپ لوگوں کو بھی بتایا تو حاجی امداد اللہ, حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے سب اکابرین کے شیخ, شیخ المشائخ, وہ بیت اللہ میں روزہ, بیت اللہ میں جہاں میزاف رحمت ہے اس کے سامنے وہاں سجدے میں سر رکھ کے تھوڑی رات ہوتے رہے, اے خدائی بندہ را رسوا مکن, اے اللہ قیامت کے مجھے رسوا مت کہنا, حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ اپنا وہاں پہ رو رہے تھے, سجدے میں تھے, کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی, اونٹ کی اوجڑی ڈالی. اور ہماری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیا, وہ جو ہے وہ رو رہی ہے کہ میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تھی. اس دین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خون مبارک بہا ہے اور ہم لوگ اس کو ایسی ضائع کر دیں گے. ٹھیک ہے فتنے کا زمانہ ہے, بہت فحاشی کا زمانہ ہے, مگر ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ جو گناہوں سے بچتے ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں, کوشش کریں, ہمت کریں. اللہ نے ہمت دی ہے تجھے, پہلے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر اس کو مجنو بنایا, بڑھاپے میں آ کے پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں, یہ تماشا نہیں ہے. اتنے زلزلے کراچی میں کتنے زلزلے آئے, میں بھی موجود تھا جب بلڈنگ میں زلزلہ آیا, سب عورتیں بچے باہر نکل کر آ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ جب تم زنا عام ہو جائے گا تو موت عام ہو جائے گی. جب زنا عام ہو جائے گا, زنا عام کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے ہی انسان گندی فلمیں دیکھتا ہے موبائل کے اوپر تو تقاضے بڑھ جاتے ہیں, پھر اس کو دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا, پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے, اس کو نظر بھی نہیں آتا کہ میں کبھی دین کے شعبوں میں جڑا ہوا ہوں, میری داڑھی ہے, میری ٹوپی ہے, میں نمازیں پڑھتا ہوں, اور سب سے بڑھ کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. جب موبائل پہ فون کرو تو میں ایسے ایسے شعر لگائے ہوئے, میں سر پہ کفن باندھ کے میں تیار ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. ایسا ہوتا ہے جو ننگی فلمیں دیکھے, جو گانے سنے, جو موبائل, جو اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن چلائے. جب شادی کا موقع آتا ہے تو مائیوں مہندی ڈسکو ڈانڈیاں ناچ رہے ہیں, ہمارے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں, اور اتنا ہی گناہ عام ہو گیا ہے زنا کا, بدفیلی کا, لڑکوں سے گناہ کا, کہ بس بتایا نہیں جا سکتا. کہ میرے شیخ فرمائے تھے, حضرت میرے شیخ اب موجودہ شیخ ہیں, حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داور کا تمہاریا, ماشاء اللہ ان کو یہاں لے کر آئیں گے, وہ سندھی زبان میں بیان کر سکتے ہیں. مجھے تھوڑی بہت سندھی آتی ہے, مگر سندھی ہو, بلوچی ہو, مکرانی ہو, پٹھان ہو, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر سے گزر ہوا, فرمایا من القوم, ہماری قوم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نے نعرہ لگایا نحن المسلمون, ہم مسلمان ہیں, ہم نہ سندھی نہ پنجابی نہ پٹھان نہ بلوچی, ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں. اس پہ لڑنا نہیں چاہیے. واختلاف السنتکم والوانکم, زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, جو حج کرنے جا چکے ہیں ماشاء اللہ, حج پہ کیسے کیسے لوگ آئے ہوتے ہیں, کوئی کالا, کوئی موٹا, کوئی چھوٹا, کوئی کیسی زبان بول رہا ہے, کوئی کیسی زبان بول رہا ہے, بس سب اللہ کے بھائی بھائی, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. مگر اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوا والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, عزت والا شخص وہ ہے جو تقوا والا ہے, چاہے بچے بھی ہوں, چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. بچوں آپ لوگ سن لو, ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے. موبائل کے اوپر ویڈیو گیم لگے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, اور ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے پھر گندی فلم بھی دیکھنا شروع کر دی, پھر گانے بھی سننا شروع کر دی, ایف ایم کے میوزک چینل بھی شروع کر دی, سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا. یہ تو کبیرہ گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے کے آلات تو توڑنے کے لیے بھیجا جاؤں. گانا زنا کا منتر ہے, گانا سنیں گے زنا کے خیال آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین, کافر بھی کہتے تھے صادق اور امین ہے, اور ہم انہی کے غلام ہو کے انہی کے حکموں کے پرکھ سے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں اور پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. میں جوشی بھی نہیں, اور الحمد للہ میں شیشے کے سامنے تقریر کر کے نہیں آتا ہوں, بزرگوں سے دعائیں, والدین سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں. آج کی رات کچھ شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس نے والدین کو ستایا ہوا ہے, اور جو پتہ رحمی کرتا ہے, رشتے داروں سے پتہ تعلق کیا ہوا ہے, اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے, کینہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ شخص مل جائے اس کو ڈھشن ڈھشن کر کے گولیوں سے اڑا دوں. یا یعنی دل میں انتقام کا جذبہ رکھا ہوا ہے. خاندان میں اکثر چلتا ہے ساتھ بہو کے جھگڑے پتا کے جھگڑے, دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے. ایسے شخص کی آج کے دن ابھی رات میں مغفرت نہیں ہوگی, مگر اگر توبہ کر لے, رشتے دار کو فون کر کے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنا دل صاف کر لے, اس کی مغفرت ہو جائے گی. شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی آج کی رات, جو شرابی ہے تو شراب پینے کا عادی ہو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. شرابیں بھی بہت عام ہو گئی ہے, چھپ چھپ کے کوئی کتنا ہی پی لے. کالی کمنی والے تو مجھے بھی منہ دکھا رہا ہے اور ہم سب کو, سب سے زیادہ بیان کرنے والے کو منہ دکھا رہا ہوگا. پھر تم مسجدوں میں آ کے بیان کرتے تھے, بڑے بیان کرتے تھے, قیامت کے ایسے لوگ کی زبان جو ہے تیچیوں سے کاٹی جائے گی, جو باتیں بیان ممبر سے بیان کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تنہائیوں میں ہم لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور ممبروں سے بیان بھی کر رہے ہیں, تو اثر کیسے ہوگا بیان کے اندر؟ جو شخص گناہ سے بچے گا اس کے بیان میں اللہ اثر ڈالتے ہیں. بیان کرنا مقصد ہی نہیں ہے, زندگی کا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا اور ناراضگی سے بچنا اور سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا. اب یہ جو میں اتنا جوش سے بیان کر رہا ہوں, یہ ہمت کیسے ملی مجھے؟ سیدھی سیدھی بات ہے, اللہ والوں کی صحبت سے. یہ بیان ممبر سے بیان کرنا تو آسان ہے, جب عورت سامنے آتی ہے نا, بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے داڑیاں وہاں پہ جاتی نہیں رہتی بیان وغیرہ. عورت آ جاتی ہے, ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں, کیا ہارے خالہ صاحبہ, خالہ کو دیکھ بھی رہے اور سبحان اللہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں, صبح واکنگ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور عورتوں کو دیکھے بھی جا رہے ہیں. ایسا لاہور تو ہمارے اوپر خود ماحول پڑے گا. نظر بچانا سب کے لیے حکم ہے, دین میں ہنسنا برا نہیں ہے. ہمارے حضرت والا ہنساتے بھی تھے بہت, مفتی آشیف بھائی صاحب فرماتے تھے, اذا ہنسی تھا فقط ہنسی تھا, جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا وہ اللہ کی محبت میں. ایک بڑھیا آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ لوگ اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صاحب میں سندھی, ہم لوگ نظامانی گاؤں میں گئے تھے, میرے ہر مہینے سندھ وغیرہ کا سفر ہوتا رہتا ہے, تو صاحب وہ سارے سندھی احباب تھے ماشاء اللہ. میں نے اردو میں بیان کیا, جس صاحب نے کہا کہ جب پوری 3 گھنٹے کی فلم اردو میں سمجھ میں آ جاتی ہے تو بیان کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے گھروں میں ڈرامے چل رہے ہیں اردو میں تو چل رہے ہیں, جو فلمیں چل رہی ہیں اردو میں ہی تو ہے ساری. تو یہ اردو تو ہماری بہت ماشاء اللہ, عربی زبان بہت مبارک ہے, اردو اس کے بعد, اردو زبان میں جتنا ہمارے اکابرین کا لٹریچر ہے, اردو زبان میں جتنی کتابیں ہیں ماشاء اللہ بڑی زبردست کتابیں ہمارے بزرگوں نے جو لکھی ہیں, ابھی آپ کو کتابیں بھی دی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. خطبہ پڑھ دیتا ہوں, خطبہ پڑھنا بھول گیا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تبارك وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام التائب حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں دل میں آ رہا ہے الحمدللہ, ہم لوگ کوئی رکھ کر نہیں آتے, اللہ سے مانگ کے بیٹھا ہوں, رب اشرح لی صدری, آخر تک پڑھ کر اس میں آدم پڑھ کر اے اللہ جو بات میرے لیے مفید ہو اور دوستوں کے لیے مفید ہو وہ کہلوا دیجئے. اس تک دل میں بات آ رہی ہے کہ توبہ پہ کچھ بات ہو جائے, کیونکہ بڑی مبارک رات ہے, توبہ کی ضرورت سب کو ہے ہر لمحے ہے, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ معصوم ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی ولی اللہ بھی معصوم نہیں ہوتا. ہاں جو بڑے بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور توبہ کی ضرورت تو سب کو ہی ہے, سب کو ضرورت ہے. توبہ کہتے کس کو ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ بہت ہی آسان ہے, نہ سمندر میں جانے کی ضرورت, نہ کسی لمبے لمبے چلے فیصلے کی ضرورت, نہ ذکر وظیفے کی ضرورت, بہت ہی آسان ہے توبہ. اور توبہ کے پہلے فضیلت بتا دوں, اتنی پیاری ہے, ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں, ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی, بچوں کو نظر لگ جاتی ہے نا, چھوٹے بچے کو نظر لگ گئی, بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا, آج کل بہت چکن پاکس چلا ہوا ہے, تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے تالی کمی والے فرماتے ہیں نظر نہیں لگتی. تو کیا بات چل رہی تھی؟ توبہ کی بات. توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا. مجھ جیسے گنہ گار جب تک توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے. محبت کیسے, کس بندے سے فرمائیں گے؟ توبہ کرتا ہے. اسی طرح متقین سے بھی اللہ محبت فرماتے ہیں. ہم تو گنہ گار بنتے ہیں, اگر متقین کی سب میں شامل نہیں ہو سکتے توبہ کر لیں, ٹھیک ہے. توبہ 4 شرطوں کے ساتھ توبہ ہوگی, مگر اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, میرے شیخ فرماتے تھے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں یہ مت سمجھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. پہلی بات قرآن شریف کی آیت ہے, بہت ساری اس میں آیتیں ہیں, الگ عالم کی اللہ اللہ یارا, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں ایل ای ڈی یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ کی ہے, ایل ای ڈی یونیورسٹی ہے نا کہیں میں, پھر کراچی یونیورسٹی بھی ہے. میں جب سیکنڈ ایئر میں تھا, دوسرے سال میں تھا جب اپنے شیخ سے بیٹھ ہوا تھا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے. پھر ان کے پاس جانا شروع کیا تو پتا چلا کہ لیڈی ٹیچر سے بھی پردہ ہوتا ہے, یعنی جو عورت پڑھانے آ رہی ہے نا وہ استانی ہے مگر استانی نہیں ہے, وہ ظاہر سی بات ہے گندے کپڑے پہن کر آ رہی ہے, اس سے بھی پردہ ہے, اس کو بھی نہیں دیکھنا ہے. تو میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا تھا, اس کو نہیں دیکھتا تھا. اپنے شیخ سے یہ پیٹرول ملتا تھا, اللہ والوں کی صحبت سے ہمت ملتی ہے, گناہ سے بچنے کی طاقت ملتی ہے. اکیلے کوئی نہیں چل سکتا, میں آپ کو لکھ کے دے دوں, سو بار لکھ کے دے دوں, کسی کے لائبریری میں 1,00,000 بخاری شریف رکھی ہو, 1,00,000 مسلم شریف کی کتابیں رکھی ہو, اور بہت ساری کتابیں. علم سر آنکھوں پر ہے, علم کے بغیر تو چلنا مشکل ہی نہیں, بہت مشکل ہے. علماء کرام ہماری آنکھوں کے تاج ہیں, بس علم پر عمل کی ہمت یہ سچوں کی صحبت سے ملتی ہے, جو اپنے تقوی میں سچے ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں سعودی عرب میں بھی رہتا رہا ہوں, مطلب میرا بچپن سعودی عرب میں گزرا ہے. میرے امی ابو سعودی عرب میں ہوتے جدہ میں, بڑے عمرے کیے, بڑے حج کیے, بہت عمرے حج کیے, مگر اللہ والوں کی صحبت سے آگے پتا چلا کتنے عمرے کر لیے, حج کر لیے, مگر نظروں کو خراب کر کے عمرے کر رہے ہیں. ایسے عمرے میں کیا اثر ہوگا؟ ہوٹل کے اندر گئے اور وہاں پہ ٹیلی ویژن چلا دیا, بی بی سی دیکھ رہا ہے. ہر ہوٹل میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, مکہ شریف مدینہ شریف میں, وہ تو مبارک جگہ ہے, مگر یہاں جو عادت ہمیں گندی پڑی ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کی, وہاں پہ بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھ کے. اب تو ٹیلی ویژن تو بات ہی چھوڑ دیں, اب تو موبائل کے اوپر سب لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹچ موبائل کے اوپر انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جب بھی گناہ کی خواہش پیدا ہوئی تو بس گناہ کر لیا. یہ مومن, یہ مرد مومن کی نشانی نہیں ہے. رجال اللہ تو نہیں تجارت ولا بیان عن ذکر اللہ, جو مرد مومن ہوتا ہے وہ اپنی حرام خواہشات کو دبا لیتا ہے, چاہے جوان ہو, بوڑھا ہو, کسی بھی عمر کا ہو. اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اللہ کے سامنے پیشی کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈرا, مجھے بھی منہ دکھانا ہے, ہم سب کو, گالی کرنے والے کو اپنی شکل دکھانی ہے. اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے شیئر کیوں کر کے آئے, تم کرکٹ پلیئر کی اور فلا کی شکل کیوں بنا کر آئے, اس کو کیا جواب دیں گے کہ ہمیں وہ اچھا لگتا تھا, کہ گالی کرنے والے کیسے پیارے تھے, جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی, جن کی وجہ سے پوری کائنات بنائی گئی اور بہت سارے فضائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے, سبحان اللہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ پیام مدینہ, بلا جان کیا جام مینا عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. شیر کا شعر ہے جو مشہور جنید جمشید نے پڑھا تھا, اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے رحمت اللہ علیہ ہو گئے. وہ یلو کلر کی ٹوپی پہن کر آئے تھے میرے شیر کے پاس, حضرت نے فرمایا رومانٹک مت پڑھو, اب سادی سفید ٹوپی پہن لو. پھر انہوں نے سفید ٹوپی پہنائی گئی, میرے حضرت والا ہنساتے بھی تھے. مدینہ مدینہ والے اشعار یہ انہوں نے آ کے پڑھے تھے, میرے شیخ کے اشعار ہیں جو مشہور ہو گئے. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. آج دل میں اگر جیسے ہی نیکی کا تقاضا ہے نا, فوراً ارادہ کر لینا چاہیے. کسی سے ڈرے مت کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو مدر کیا ہو جائے گا, اگر میں اب توبہ کر لوں گا تو آفس میں جا کر کاروبار میں جا کے لوگ مذاق اڑائیں گے. لوگوں کو مذاق اڑانے دیں, قیامت کے دن ہم کو رونا نہیں پڑے گا. کب تک ہم لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتے رہیں گے؟ یہ لوگ ہمیں کیا گل سراستے سے گزروا سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شفاعت دلوا سکتے ہیں؟ کیا قبر کے عذاب کے یہ لوگ بچا سکتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم نوکری کی وجہ سے یا چھوکری کی وجہ سے یا خاندان والوں کی وجہ سے ہم لوگ داڑھی مشیف کروا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن گھر میں رکھا ہوا ہے؟ یہ خاندان والے سب ہمارے نجات دلوائیں گے کیا؟ جو میں یا پھر مرو میں رفیع ہوں امی ہوں ابھی, یا آپ لوگ سچی طلب ہے, میں غیر عالم اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا بیان کروا رہا ہے, یہ اللہ والوں کی کرامت نہیں ہے. مگر غیر عالموں سے دین نہیں سیکھنا چاہیے. ہاں جو شیخ کامل ہو اور شیخ کامل اس کو خلافت دی ہو اور جو عالم ہو ان سے دین سیکھنا چاہیے. ورنہ ڈاکٹروں سے دین سیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں, کوٹ پتلون پہنی ہوئی ہے اور انہیں کوئی پتہ نہیں ہے, ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں, اور پہلے 40% سے داڑھی نظر آنی چاہیے, عورتوں کا چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. چہرے سے تو سب لوگ بد نظری کر رہے ہیں, ہم لوگ چہرے کو دیکھ کے بد نظری کرتے ہیں نا بھائی, تو چہرے کا تو پردہ ضروری ہے عورتوں کا. اگلی دفعہ یہ بتا رہے ہیں ان شاء اللہ خواتین کا بھی بیان رکھوائیں گے, تاکہ ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی پردے کی توفیق ہو. یہ پردگی کی وجہ سے قرب قیامت میں عورتیں ایسی ہوں گی, کپڑے پہنی ہوں گی گویا کہ ننگی ہوں گی, یہ کیونکہ چست لباس پہنی ہوئی نا, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ لباس کیسا پہننا ہے. ٹیلی ویژن کی غلامی کر کے ہماری ماں بہن بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ حیا کیا چیز ہے. ہم مردوں کو نہیں پتا تو بچوں کو کیا پتا ہوگا. نماز پڑھنی نہیں آتی ہم لوگوں کو, اللہ اوپر کرنا ہی نہیں آتا, بس یوں اللہ اوپر کر لیا. ارے بھائی سنت طریقہ ہے, اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کریں گے اس طرح, اللہ اوپر, کانوں کی نو تک اٹھانا ہے, ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب دیکھیے اتنا زمانہ گزر گیا, میرے کو خود اپنی زندگی پہ رونا آتا ہے. ہم نے کبھی علماء سے دین سیکھا ہی نہیں, ان سے بس دوستی رکھا, کینا رکھا, ان کے مولوی مولوی کہہ کے ان سے دور ہی رہے. جو علماء کا اکرام نہیں کرتا, تالی کمی والے فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علماء بہت بڑی نعمت ہے, یہ چاہتے تو یہ جینے ڈاکٹر بن سکتے تھے, باقی زندگی کو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اب بتائیے کوئی ایک دم داڑھی رکھے کوئی ایک دم معصوم تو نہیں ہو سکتا, غلطی تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے, ہم سے غلطی نہیں ہوتی. ہم دوسروں کے ایپوں پہ نظر رکھتے ہیں, اپنے ایپوں پہ ہماری نظر نہیں ہوتی. ہاں اور بتائیے, اور بتائیے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, توبہ کی چار شرطیں ہیں, آئیں یقرا علی المعاصی, اور گناہ سے الگ ہو جائے. تو عورتوں کو دیکھنے سے, ٹیلی ویژن سننے سے, گانے سننے سے, اور جو لڑکے ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے. قیامت کے دن سارے انبیاء اور اولیاء کے سامنے یہ گندا گندا راز بہرا ہوگا, اور جو ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں. اپنی جوانی کو برباد نہیں کریں, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب گندے تقاضے آ رہے اکیلے مت رہے, کسی جائز کام میں مشہور ہو جائیں, آلو چھیلنا شروع کر دیں, اور جو ہے کپڑے اپنے الماری سے نکال کے جو ہے دوبارہ طے کرنا شروع کر دیں, ٹپال دانے دار یا لپٹن کیے کوئی سی بھی چائے پی لیں, چائے بنا کے پینا شروع کر دیں. نفس جو ہے ایک وقت سے دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. اگر گناہ کا تقاضا آ رہا ہے, گناہ کا خیال آ رہا ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم کسی جائز کام میں مجبور ہو جائیں گے, باہر سے کوئی اچھی چیز لا کے کھا لی, تاکہ انسان جو ہے گناہ سے بچ جائے. گناہ سے بچنا فرض ہے, یہ مت سمجھیے مولوی کی بات ہے, یہ اللہ کی بات ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے. گناہ سے بچنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے بھیا, یہ کوئی میری بات نہیں ہے. میں کوئی چھوٹا آدمی بیان کرے یا بڑا آدمی بیان کرے, یہ دیکھنا چاہیے کس کی بات بیان کر رہا ہے. تالی کمنی والے کی بات بیان کر رہا ہے, میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں, میری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ والوں کو دیکھنا ہے, ویسے بہت سارے ہیں, یہ بھی اللہ والے, اتنے سارے آپ سب اللہ والے ماشاء اللہ, وہاں اللہ والوں جو سچے ماشاء اللہ, جو جن کو جن سے بڑے بڑے علماء اعتماد کرتے ہیں, اس وقت تبلیغی جماعت کے روزانہ والے ساتھی, بندوی گاؤں کے بڑے بڑے علماء, مفتی تفیظ بھائی صاحب دار پہ تو مالیا, مفتی عبد الرسطر بھی صاحب دار پہ تو مالیا, میرے شیخ کے پاس آئے حضرت شاہ فیروز عبداللہ نعمت صاحب دار کا تو بڑی قریب ہی ہے, ان کا بھی عشاء کے بعد بیان بھی ہوگا, روزانہ ہوتا ہے, ان کا ایڈریس بھی لکھا ہوا, آپ کبھی میرے شیخ سے آ کے ملے. ایسے پیارے اللہ والے, بالکل حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کاپی ہے. یعنی اگر کسی نے آر اف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کو نہیں دیکھا ہو, تو حضرت فیروز عبداللہ نعمت صاحب دامن رکاتو مالیے کو آ کے دیکھ لیں. یہاں بالکل قریب ہی تو رہتے ہیں, ہم ادھر سے تو آ رہے ہیں, میرا گھر بھی سنگھ مرو سوسائٹی میں اشرف مدارس کے پاس ہی ہے. مگر دیکھیے میں بتا رہا تھا, سعودی عرب میں رہتا تھا, تو وہاں میں تڑپتا تھا کسی اللہ والے سے ملاقات ہو, پاکستانی علماء سے, ہندوستان کے علماء سے. یہاں تو ماشاء اللہ تبلیغ کا کام اتنا اچھا, مدرسہ ہے, مسجد ہے, خانقاہ ہے اللہ والوں کی. ابھی بھی اگر کوئی دور اپنے دل کی اصلاح کروا کے اللہ والا نہیں بتا, کسی محرومی کی بات ہے. لوگ تڑپ رہے دوسرے ممالک میں کہ ہم پاکستان میں آ کے مشائخ سے ملے, علماء سے ملے, یہاں کا زبردست کام ہو رہا ہے دین کا. ابھی بھی کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو دور رہتا ہے اللہ والوں سے, تبلیغی جماعت سے, علماء سے, تو اس کی محرومی نہیں ہے. بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. ایک جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی بخشش کروا دی. بہت کریم ہے اللہ تعالیٰ. میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, ارے دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے ہیں, بہت ہی پیارے ہیں. کتنا ہی گنہگار انسان ہو, اگر آسمان پہ اس کے گناہ بھر جائے, زمین پہ بھر جائے, پوری دنیا میں بھر جائے, سچے دل سے معافی مانگ لے, ندامت کے آنسو بہا لے, رونا نہیں آتا, رونے والی شکل بنا لے. حدیث میں آتا ہے اپو پہلم تپو پر تباہتا ہوں, رو, رونا نہیں آتا, رونے والی شکل بنا لو. اس طرح حضرت نے کر کے نہیں دکھایا, حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس طرح کرے گا, اللہ کو پتہ ہے نقل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی فضل فرما دیں گے کہ دیکھو بھائی رونے والوں کی شکل بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, اور اللہ تعالیٰ کو جو آنسو نکلتے ہیں نا اللہ کے خوف سے اتنے پسند ہیں, قیامت کے شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو. اسی طرح علماء کرام جو لکھتے ہیں دین کی کتابیں, ان کی سیاہی قیامت کے شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جائے گی. جب ان کی سیاہی شہیدوں کے خون کے برابر ہے, تو خود اللہ علماء کرام کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ, علماء کرام مشائخ سچے اللہ والے. آپ دو تین بات یاد کر دیتا ہوں, یہاں پونے 9 بجے 9 بجے سے والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے. ماشاء اللہ کہہ دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میں چلے گا. آپ سب ہزار ماشاء اللہ ساتھ دے رہے ہیں, ساتھ دینا چاہیے. جب آپ بتائیے فلموں والوں کا لوگ ساتھ دیتے, مائیکل جیکسن کا, فلاں کا فلاں کا, کرکٹ پلیئرس کا. کراچی میں جب کرکٹ ٹیم آ رہی تھی کیسے کیسے سائن بورڈ لگے تھے, ان کے پورے پورے سیمپل خود کھڑے کر دیے. کتنا کتیرا گنا ہے. اللہ کی رحمت نہیں آتی جہاں تصویریں کتے ہوتے ہیں. تو جو گناہوں سے بچنے کی باتیں کر رہا ہوں, اور میں نے فضائل اعمال میں یہ حدیث شریف بھی پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی کہ جب تم لوگ امر بھی معروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو ورنہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تمہارے برگزیدہ بندے نیک بندے دعائیں کریں گے قبول نہیں ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ امر بھی معروف تو ہو رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی باتیں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کے لیے دل چاہیے, شیروں جیسا دل چاہیے. اس کے لیے کسی کی غلامی نہیں چاہیے. وہ کسی کمیٹی کا غلام نہ ہو. ہر پانچ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے دکھائے. ڈرے مت کسی سے, وہ کسی کو حقیر بھی نہ سمجھے. اپنے اخلاق اچھے رکھے, اخلاق سے دین پھیلائے. ایک بہت قبیلے کا بہت برا شخص سارا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا, یہ قبیلے کا بہت برا شخص سارا ہے. تو جیسے وہ قریب آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مرحبا مرحبا, آئیے آئیے, تشریف راوی, بخیر آگلے, سنگا حال لے. فرمایا مطلب تم بتا رہا ہوں کہ آئیے آئیے, مطلب اس کا اکرام کیا. اور جب وہ چلا گیا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, ابھی تو آپ فرمائے تھے قبیلے کا برا شخص ہے. فرمایا, میں بوڑھست کی مدارات الناس میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں. ایک عالم نے میرے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت پوری مسجد مجھ سے روٹ گئی ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ سب کا خون سفید ہو گیا, تو مجھ سے ملتا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, لا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا, جس سے محبت نہیں کی جاتی. فرمایا کہ پہلے محبت کرنا ہے, محبت کی جانا ہے. پہلے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, لا خیر, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا. یعنی آگے بڑھ کے ہمیں لوگوں کو محبت دینی پڑے گی. آگے بڑھ کے سلام کریں گے, لوگ خود ہی محبت کریں گے. محبت محبت تو کہتے ہیں, لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. اللہ کی محبت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی محبت, لڑکوں کی محبت, فیس بک, یوٹیوب, لڑکے لڑکیوں اور فلاں کی محبت سمجھ میں آتی ہے. میرے شیخ سماج میں اللہ کی محبت بھی نہیں سمجھ میں آتی. حدیث میں آتا ہے, اللہ محبت, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, محبت نہیں حقوق, اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. وہ نامل الذی یبلغنی حبت, اور جن امال کی وجہ سے آپ ان بندوں سے محبت کرتے ہیں, امال کی محبت ہی مانگتا ہوں. تو بتائیے اللہ کی محبت. اور قرآن شریف میں آتا ہے, والذین آمنوا اشد محبۃ للہ, ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں, شدید بھی نہیں اشد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ. جب میں اپنے شیخ سے جڑا تو میری بہنوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے ان کی شادیاں سنت کے مطابق ہوئی. میری شادی اللہ کا شکر سنت کے مطابق ہوئی. یہ وجہ یہ بتا رہا ہوں, یہ دکھاوا نہیں ہے, کہ اللہ والوں کی صحبت سے پورے گھر کی زندگی بدل جاتی ہیں. کیونکہ ہمیں دیکھتے ہیں عملی تبلیغ ہے. یہ غیر شرعی تقریبات سے نہیں جا رہا, جہاں تصویریں بنتی ہیں, جہاں موویاں بنتی ہیں اور جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, ایسی تقریب میں نہیں جانا چاہیے, چاہے کتنی ہی قریبی رشتے دار کی شادی ہو. میں نے بہت ہی قریبی رشتے دار کی شادی تھی, میں نہیں گیا, اور ان کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے, بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, بیٹی, ابو ہے, امی ہے, مگر ان سے بڑھ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, بس بدتمیزی نہیں کریں گے. تو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہال کے اندر چلے گئے اور وہاں تصویریں بن رہی ہیں, موویاں بن رہی ہیں, مس گیدرنگ ہو رہی ہے. اللہ کے حکم توڑ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ہم نے اپنے خاندان والوں کو خوش کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے, اس نے خاندان والوں کو خوش کر دیا, مفہوم بتا رہا ہوں, اور اللہ کو ناراض کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی طرف سے اڑا دیے. اللہ تعالیٰ اس کو خاندان والوں کے حوالے کر دیں گے. اور جو خاندان والوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے, دل پر غم اٹھا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اور سارے خاندان والوں کو خوش کر دیں گے. میرا پورا خاندان پہلے میرا مذاق اڑاتا ہے, تم نئے مولوی آ رہے ہو, کیونکہ مفہوم بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روح سے. الحمدللہ کوئی بات ایسی الٹی سی نہیں کر رہا, سب قرآن و حدیث سے متعلق باتیں ہیں. سچی سے پڑھ رہا ہے, گمانی سے پڑھتا ہے, بھابھی سے پڑھتا ہے. بولتے بھابھی سے, بھابھی کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی لگتی ہے, اپنی بیگم کے ہاتھ کی چائے کبھی تعریف نہیں. بھابھی نامحرم ہے, سب پڑھتا ہے. ایک بڑی ایک عورت آئی, یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, شوہر کا بھائی تو موت ہے, موت. جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ویسے شوہر کے بھائی سے ڈرو. اس کا مطلب ہے بھابھی سے پردہ ہو گیا. اب گھر کے سب کے بڑے بڑے تو نہیں ہو سکتے, گھر کے اندر بھابھی کام کر رہی ہے کچن کے اندر, آپ نظر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے آئے, اس سے بے تکلف مت ہو. یہ مت سمجھے یہ خاندہ کی بات ہے, یہ تصور کی بات ہے, یہ حضرت والا کی بات ہی ہے, قرآن و حدیث کی بات ہے. سب بتا دیے یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ریش کے فرماتے لوگ بولتے ہیں اجی ہمارا دل صاف ہے مولوی صاحب نظر پاک ہونی چاہیے دل صاف ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے. کتنا ہی دل صاف ہو دل خراب ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے. آج اتنے فتنے کا زمانہ کالی کمی والے تو فرما رہے بنا تکلی نہ نفس کی طرف آئیں یا اللہ مجھے پلک جھپٹتے برابر نفس کے حوالے نہ فرما. ہم نفس پہ بھروسہ کر کے باقیوں سے خوب گپے لگانا باتیں کر رہے ہیں ان سے لمبی لمبی باتیں اور نامحرم وہاں سے تنہائی ہو رہی ہے بھابھی نامحرم ہے. اسی طرح خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں جب مدرسے والوں کی طالب علموں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں ماشاء اللہ نیک بھی ہوتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں نماز فجر پتا کرتے ہیں. اس میں کتنی ہماری کوتاہی ہے 5:35 پہ نماز ہو رہی ہے فجر کی نماز الارم لگا کے سوئے بھائی ہمت کر کے سوئے فجر کی نماز پہ چھوڑ دے گا اس کا پورا دن کیسے اچھا گزرے گا. برکت والا ہم برکت چاہتے ہیں نا تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کو واجب ہے نا. جو نماز کی جماعت کی نماز چھوڑ دے گا اس کے گھر میں کیسے سکون ہوگا دل میں سکون نہیں آئے گا سکون تو دل کے اندر آتا ہے. اب یہ سب باتیں تو میں اتنی ساری بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے مگر آج لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے ویسے آج بجلی مہنگی ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا بجلی جا رہی ہے لوگ ٹینشن میں اتر آئے بولیں گے آپ نے اور ٹینشن دے دی. ٹینشن اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم سچوں کے پاس بیٹھے نہیں. اگر بتائیے کوئی بتائے کہ آج کل آم کا موسم آنے والا ہے کوئی بتائے آم ایسا ہوتا ہے جیسے شکر کندی کا مزہ آم کا ایسا مزہ ہے جیسے شکر کا مزہ آم کا مزہ کوئی بتا سکتا ہے. جو آم کھائے گا وہ بتائے گا نا. اللہ کی محبت میں جو مزہ آتا ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمت کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے مگر یہ مزہ یہ ہمت کا پیٹرول یہ سچوں کی صحبت کے بغیر نہیں مل سکتا اکیلے مل نہیں سکتا. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں تاریخ گواہ اس کی جتنے مفتی اس زمانے کے جو اولیاء اللہ ہیں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ہیں سب نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی تھی. کراچی میں اولیاء اللہ کا شہر ہے اس وقت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اتنے بڑے اللہ والے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے مفتی تفیس بھائی صاحب مفتی رفیس بھائی صاحب ہمارے کو تمہاری اتنے بڑے عالم دین دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام ہے مولانا مفتی تفیس بھائی صاحب وہ غیر عالم کے پاس گئے ان کی جوتیاں اٹھائی ان کی صحبت میں رہے ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ تم دونوں بچے میرے بیٹے تم دونوں جا کے غیر عالم کے ہاتھ پہ بیٹھو تاکہ تمہارا نفس مٹے مگر وہ غیر عالم حکیم الامت کے خلیفہ تھے مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے دیندار تھے ان کے اندر دین کا رنگ چڑھا ہوا تھا سر سے لے کے پیر تک دین کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. ایسے لوگ ہیں قیامت تک رہیں گے آپ کو ایسا دیکھنا ہے سیلفی فوزر فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ تمہاری کو آ کے دیکھ لیں کراچی میں موجود ہیں اور بھی ہیں کراچی میں اور مشاہد ہیں ماشاء اللہ نشپندی سلسلے کے اور وہ حضرات ہیں ماشاء اللہ. آپ کو جس سے گرد روپ ملتا ہوں اہل حق کا ہو اور سچا ہو دارالعلوم کراچی بنوئی گاؤں کے علماء تو کہتے ہیں سچے اللہ والے ان کے ان سے اپنے نفس کی اصلاح کروائے اصلاح کروانا نفس کی فرض ہے ورنہ لوگ ہماری بیوی ہم سے دور رہے گی ہمارے ماں باپ بولے کرے کیسا غصے والا مولوی ہے اکثر یہ ہوتا ہے غصے کی اصلاح نہیں کراتے لوگ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں. جبکہ قرآن شریف میں آ رہے ہیں بھائی قاضی میر بھائی جب تک غصے کو پی جاتے ہیں بھائی آفین الناس لوگ کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے غصہ ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے مفہوم بتا رہا ہوں جیسے ایلوا شہد کو ایلوا ایک ایسی دوائی ہوتی ہے اور یہاں سے کوئی پھوٹ رہا ہو تو اتنی دور تک بدبو جائے گی اس کی غصے کا علاج کیا ہے. آج ہم بیوی پہ غصہ بچوں پہ غصہ ہر کسی پہ غصہ کرتے ہیں غصے کا علاج کیا ہے. حدیث میں آتا ہے جب غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ وضو کر لو روز شریف پڑھ لیجیے ٹھنڈا پانی پی لیجیے وضو جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے بیوی پہ بچوں پہ دوسرے کمرے میں چلے آئے. غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پہلوان وہ شخص نہیں جو باڈی بلڈنگ کرتا ہے کلرز میں داخلہ لے کے پہلوان وہ شخص ہے جس کا غصہ آئے اس کو پی رہے سارا کا سارا. یہ دیکھیے زندگی کیسی پیاری گزرتی ہے اخلاق پر سے دین پھیلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے تھے. جب جہاد کا وقت ہوگا کافروں کے ساتھ اس وقت تو ہم بولیں گے تم شہر ہو تو ہم سوا شہر ہیں اور ابھی جہاں پہ روحما ہوں بھائی ہوں آپس میں مسلمان بھائی بھائی لڑ رہے ہیں مسجدوں کے اندر بوس بھرا ہوا ہے کینوں میں کینا مسجدوں میں آپس میں بھائی بھائی میں بوس بھرا ہوا ہے دلوں میں بوس اور کینا. یہ ایسا انتقام کا جذبہ ہے بھائی معاف کریں آگے بڑھ کے سلام کریں اس کا نام لے کے دعا کریں اس سے دل سے بوس نکلے گا. یہ سب چیزیں سچوں کی صحبتوں سے آئے گی. توبہ کی بات بتا رہا تھا توبہ کی چال چلتے اس گناہ سے الگ ہو جائے اس طرح دوسرا دل میں ندامت ہو کہ ہائے میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے اور گناہ نہیں کرنا پکا ارادہ کر لے. اور چوتھی شرط ہے اس کا حق مارا ہے حق ادا کرے. 15 سال سے لے کر جب 14 سال سے مرد حضرات بالے ہوئے ابھی تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں قضا نمازوں کی کتاب ملتی ہے اس کو لسٹ بنائی میں نے 15 سال سے لے کے ابھی تک 30 سال تک 50 سال تک نمازیں تھیں قضا کی اور پڑھنا شروع کر دیں اس کے حساب سے پوچھ کے پڑھنا شروع کر دی تھی اور وصیت میں لکھ دے کہ نہیں اتنی نمازیں رہ گئی ہیں اور ایک لسٹ بنی ہوئی ہو یہ اور جس کا حق مارا ہے جس کے قرضہ لیا ہوا ہے اور سود پہ جو بینک سے لون لیا تھا اور سود پہ جو قرضہ لیا تھا بیٹی کی شادی کے لیے مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا جو چوریاں کی تھی جوانی کے اندر فلا کی وہ چوری کر لی وہ چوری کر لی مفتی صاحب سے پوچھ کے اور ماشاء اللہ میرے شیخ کے پاس دارالافتاء بھی کھل گیا دارالافتاء کے اندر مفتی نعیم صاحب دارالافتاء والے بیٹھتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت زبردست اللہ وہاں پہ کام دے رہے ہیں دارالافتاء میں جس کا جو بھی مسئلہ وہ لکھ کے دے دیں ای میل بھی ہے اور فون نمبر بھی ہے وہاں سے مسئلے پوچھ سکتے ہیں میرے شیخ کے پاس ماشاء اللہ بہت مفتی نعیم صاحب اشرف المدارس میں 16 سال یا 17 سال دارالافتاء میں بیٹھے تھے اور مفتی تفیظ بھائی صاحب دارالافتاء والے کے شاگرد خاص ہیں تو بہرحال میں 4 شرطیں بتا رہا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں اللہ کے پیارے بن جائیں گے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس پہ گناہ ہی نہ کیا ہو آج ارادہ کر لیں گانے نہیں سننے ابھی سے اور جب کوئی گانے کا موقع ہے کانوں میں انگلیاں دے دیجیے آپ کو پتا ہے گھر میں گانے چلیں گے مگر آپ اپنی بیگم صاحبہ سے کہہ دیں بیگم صاحبہ آج میں بیان سنا ہے اور وہ بیان کرنے والے جو آئے تھے میں ان کی بات نہیں کر رہا اصل جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی کہی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانے کے آرام توڑنے کے لیے بھیجا گیا سمجھتا ہم سب کو جو بیٹھے رہے گانے سننے سے توبہ کرے بھائی اور عورتوں کو دیکھنے سے توبہ کرے کب تک دیکھتے رہیں گے اگر اسی وقت موت آ رہی عورتوں کو دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس وقت جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اب دیکھیے سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں میں آفس میں عورت بیٹھتی ہے جہاں پہ عورتیں چل رہی ہیں گھر میں ماسی آتی ہے وہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ارادہ کر لے نظر اٹھ سکتی ہے تو چھٹ بھی سکتی ہے نظر چھٹا لے ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی دیکھے اچھا لگے گا تو وہ جو ہم جس کی بہن ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے نا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں جس عورت کو ہمت کر کے یہ سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زنا عین النظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی یہ کالی کملی والے فرما رہے ہیں پر مولوی کی بات نہیں ہے بخاری شریف میں آ رہا ہے آنکھوں کا زنا ہے اور کالی کملی والے نے اس لیے فرما دیا کہ امت کو خبردار کرنے کے لیے کہ زنا کا رس پہلے فرمایا کہ اگر تم نہیں بچو گے تو اللہ نہ کرے آپ بد نظری کر کے آپ زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے پہلی سیڑھی فرما دی اس کو اور جو مبتلا ہو چکا ہے سچی توبہ کرے مفتی صاحب سے مشورہ کرے یہ توبہ سے یہ زنا کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور 6 لاکھ کی بستی سے لڑکوں سے بدفیلی کر دی تھی اللہ تعالیٰ اس کو تحفظ طرح سے اٹھایا صاحب کے آسمان میں لے گئے پلٹ دیا پٹک دیا ہر ایک پہ پتہ بھی بڑھتا ہے اس لیے جو لڑکوں سے لڑکوں میں گناہ کرتے ہیں یہ بہت خبیص گناہ ہے عقل اڑ دی جاتی ہے دل اڑ دیا جاتا ہے ایسے شخص کے اوپر پتھر برستے ہیں اللہ کے عذاب کے پتھر برستے ہیں توبہ نہیں کرے گا تو توبہ کر لے اس لڑکے سے پتہ تعلق کر لے جو لڑکوں سے گناہ کرتے ہیں اس سے پتہ تعلق کر لے موبائل ڈیلیٹ کر دے جو لڑکیوں کے اس میں ملوث ہے اس لڑکی کا نمبر ڈیلیٹ کر دے اپنی سم توڑ کے پھینک دے اس کے مجازی عذاب الہی ہے اور اتنے خطر ای میل فون میرے پاس میرے شیخ کے پاس اور حضرت والا کے جو کام کرنے والے خلفاء ہیں جو اللہ تعالیٰ جن سے کام لے رہے ہیں اتنے خط آ رہے ہیں کہ گھر تباہ ہو رہے ہیں دیندار گھر والے تباہ ہو رہے ہیں اس لڑکے کے چکروں میں اور اس کی وجہ موبائل بن رہی ہے موبائل کے اوپر بس فیس بک پہ لڑکی کو دوست بنا لیا لڑکے کو دوست بنا لیا تبلیغی جماعت چھوڑ دی اللہ والوں کو چھوڑ دیا عالم حافظ قاری سب بھول گئے اس ایک لڑکی کے پیچھے کیونکہ حدیث میں آتا ہے عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑاتی ہیں بڑی عقل والوں کی کتنے لوگوں نے عورتوں کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا دین کے کام وغیرہ اس کی وجہ کیا ہوئی کیونکہ سر کے اوپر بڑوں کا سایہ نہیں تھا اگر شیخ ہوتا ہے تو شیخ کو خط لکھتے ہیں میں بھی خط لکھتا ہوں حضرت سے اپنی اصلاح کراتا ہوں کہ حضرت میں بد نظری کا مریض ہوں میں غصے کا مریض ہوں میں بیوی کی پٹائی کرتا ہوں میں جو ہے دھوکہ دے کے سودا بیچتا ہوں جب شیخ کو بتاتے ہیں شیخ اس کو حل بتاتا ہے یہ طریقہ ہے ایک دم کے سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتے نا مگر جتنے پتہ چل رہا ہے کوشش کر کے پت تک اللہ بس تک ہوں جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو طاقت استعمال کرو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے جب گناہ کر سکتے ہیں تو گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے تو فیصد دی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ طاقت نہیں دی ہو اگر کتنے لوگ لڑکے لڑکیوں کے عاشق پتہ نہیں یہاں سے لے کے کہاں تک چلے آتے ہیں تیماری چلے گئے کرایہ دے دیں گے کہاں کہاں چلے آتے ہیں کیونکہ لڑکی کے عاشق ہیں جو جس کو اللہ کی تلاش ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے اللہ والا بننا بہت آسان ہے بچوں کے ساتھ رہ پڑو خود بخود اللہ والے بن جائیں گے ان کے ساتھ آنا جانا رکھے ان کے پاس آتے جاتے رہے خود بخود انسان کے اندر انقلاب آتا رہتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا میں سچ بتا رہا ہوں آپ رات کو زندگی میں جتنے لوگ تعریف اٹھا کے دیکھ لیں اللہ والے بنے ہیں اس لیے اللہ والے کی انہوں نے صحبت اٹھائی پھر ان سے اللہ نے زبردست دین کا کام لیا اب آخر میں شب برات کے بارے میں کروں گا آج کے دن حلوہ بنانا لوگ ضروری سمجھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں شیطان نے حلوہ کھلا دیا हलवे के ये हलवा बनवा के हलवा खिला और पेट में बलवा मचा के और फिर अल्लाह के जलवे से महरूम कर दिया, क्योंकि जब हलवा खाएंगे पेट में हलवा होगा तो इबादत कर सकते हैं, हर वक्त हवा निकलती रहेगी और मजदूर टूटता रहेगा। ये हलवा ये कोई शर्म की बात नहीं, हजरत फरमाते हदीस में आता है बहुत बड़े मोहद्दिस फरमाते फाइना हकीकत और हया अन्ना मौला का ला यरा का भाई सुन रहा था। असली शर्म तो ये थी कि हम गुनाह नहीं करते। अगर कोई ऐसी बात यहाँ से कर दी जाए कि उन्होंने कैसी बात कर दी, हाँ हाँ, अरे भाई हाँ हाँ टीवी के सामने करना चाहिए, जब फांसी वाली प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं, जब हमारी शादी के अंदर हमारे घर के अंदर हमारी बहन बेटी की शादी हो रही है और कैसे गंदे गंदे लिबास हमारी बहन बेटी पहन रही है, उस वक्त हाँ हाँ करनी चाहिए ना। अगर यहाँ से कोई ऐसी बात कर दी गई करते थे सर, कह रहा हूँ कोई पैसे लेके बयान थोड़ी करते, आप इनसे पूछे हम कोई पैसे लेके बयान करने आए, हम मैं इसलिए आयो कि मैं और हम सब लोग अल्लाह वाले बन जाए, किसी को अकेले भी नहीं समझ रहा, आप हमारे भाई हैं, मैं भी आप जैसे ही बनता हूँ एक नालायक गुनहगार, बस अल्लाह वालों की सोहबत में जाता हूँ बहुत मुझे मजा आता है, किसी अल्लाह वालों की सोहबत में इतना मजा है। यही चीज ये हम लोग दुआ मांगते तवक फला माल अबरार है, अल्लाह अबरार बंदों का साथ कर दीजिए। अबरार बंदों का भी तलाश किया, अबरार बंदों से हम दूर भागते, अगर हम इनके पास गए टेलीविजन छोड़ना पड़ेगा, वो लड़कियों से खत्म हो जाएंगे, जिंदगी बोरिंग गुजरेगी। अरे बोरिंग नहीं गुजरती, मैं सच आपको लिख के दे रहा हूँ कि जिंदगी मजेदार हो जाती है, अल्लाह का वादा है, पर अनुभव हयातन सही बात, उसको जरूर से जरूर मजेदार जिंदगी मिलेगी, जो जो गुना छोड़ देगा उसको मजेदार जिंदगी मिलती है उसको। अगर मजेदार नहीं है, इसमें हमारे नफ्स की खबासत है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, दिल में बोझ भरा हुआ है, हम बदनजरी करते हैं, बदनजरी से अलावा ईमानी छीन ली जाती है। हाँ, इसका इलाज मौजूद है, बदनजरी से बचने का तरीके बताते बुजुर्गाने दी, सारी बातें तो बयान नहीं आ सकती, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं ना इस तरह आप रहे, इस तरह एहतियात करें, तो अल्लाह वालों की सोहबत से वो बताते हैं इस तरह आप बचे, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, इंशाल्लाह हम सबको बच देंगे अल्लाह ताला। मगर जिंदगी जो दी है इसके अल्लाह ने हाथ और पैर और ये आंखें कान ये सब अमानत दी है और उसको गवाह भी बना दी है। मैं बता रहा था जब हम गुनाह करते हैं यौम इज़िन तुहद्दिस अख़बारा, जमीन गवाह बन जाती है और ये जबान सील कर दी जाएगी, हाथ पैर बोलेंगे इसने लड़कियों से चैटिंग की थी, ये पैर बोलेंगे जिना के अड्डे पे गया, बदफेरी करने गया, शादी के मुकाम पे गया, गंदी जहाँ गाने चल रहे थे सिनेमा हाउस गया, ये जो है पैर जो है गंदी जगहों पे गया, ये सब पैर बोलेंगे जबान सील कर दी जाएगी। बतशहद अर्जुन हूँ बतोकल दी, ये हाथ बोलेंगे, हाथ बोल सकते हैं अभी हमारे कयामत के लिए हाथ बोलेंगे इसने क्या क्या गंदी हरकतें की, मोबाइल के पैकेज करा के लड़कियों से बातें की, ऐसे मत समझे कि मैं भी पहले समझता था कोई मसला नहीं, कुछ छुप के गुनाह करो कोई मसला नहीं, ऐसे नहीं है, अल्लाह ने हाथ सब गवाह बना रहे, ये हाथ गवाह बन रहा है, मुसलमान है तमाशा नहीं है कि जो चाहे करते रहे काफिरों की तरह, हम माशाल्लाह मोहम्मद के गुलाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, हम लोग क्यों बिना शराब बथेलियां और लड़कियों के चक्करों में पड़े, हम तो लड़कियों से बच के दिखाएंगे, हम दाढ़ी रख के दिखाएंगे, हम टोपी पहन के पांचों की नमाजें मस्जिद में जमात पढ़ के दिखाएंगे, हम अच्छे अखलाक करके दिखाएंगे, पुरजे कयामत में दीन पे चलना ऐसा होगा जैसे हाथ पे अंगारा रखना, ऐसा ही होगा, इस पर यही है, इसलिए हुक्म है सच्चों के साथ रह पड़ो, जब खुद दीन पे चलना बहुत मुश्किल होता है, खुद इंसान कितना चल सकता है, गाड़ी किसी को दे दी जाए वो सीधा सीधे चलाता रहेगा, जब मोड़ आएगा ठोक देगा गाड़ी, जब मोड़ आता है गुस्से का मोड़ आया, तकब्बुर का मोड़ आया, किसी ने माल दिखा दिया, अब माल के पीछे उस मालदार के पीछे पीछे जा रहे हैं, अरे मालदार के पीछे हमारे गुरुजनों ने मालदार के पीछे मांगे, अल्लाह से दो नफिल पढ़ के अल्लाह से मांग रहे कि अल्लाह ताला मालदारों को उनके कदमों में लेकर आए, अल्लाह ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, उन्होंने कभी किसी के आगे अल्लाह विद्रोही रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख में और बड़े बड़े उलमा ने किसी का आ गया हाथ नहीं चलाए कि चंदा दे दो, अल्लाह ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने बड़ों को और मालदारों को मुतवज्जे किया, मालदारों को माल जो मिलता है उनको चाहिए उलमा पे मदारिस पे मसाजिद पे अल्लाह वालों पे खानकाहों पे तबलीगी जमात वालों पे और इनका खर्चा करे, उनका माल ये कारामत बनेगा, कोई अल्लाह वाले इनके मोहताज नहीं होते, अल्लाह ताला को उनको मुस्तमी रखते हैं, मैं सच बता रहा हूँ किसी अल्लाह वाले ने किसी के आगे हाथ नहीं, जो सच्चा अल्लाह वाला होता है अल्लाह से मानता है, अल्लाह ताला सारे काम बनाने वाले हैं। तो मेरा इम्तियाज कर रहा था जब ये जमीन गवाह बनती है, हाथ पैर आंखें सब गवाह बन रही है कयामत के दिन, और ये किरामत जाती भी नहीं, फरिश्तों से कोई बच सकता है कि भाई फरिश्तों को भगा सकता है, सीधे हाथ पे नीचे दिख रहे हैं उल्टे हाथ पे दिख रहे हैं, लड़कियों से बातें कर रहे हैं, ये आंखों का जिना कर रहा है, अपनी बीवी है घर के अंदर, अपनी बहन माँ बेटी है, और ऑफिस वाली लड़की से आके मिला मिला के दांत चबा चबा के अपने सारा नूर तहज्जुद का और बयानात का और जो भी आप इबादत दे रहे इशराक का रमजान शरीफ में होने का सब बर्बाद कर रहा है। ये जो रक्षत बारात आई है इसकी आई है रो रो के अल्लाह को मनाए ताकि रमजान शरीफ में हम तकवा करें। अल्लाह को तकबूल फरमाए। रमजान का मकसद क्या है कि हम मुत्तकी बन जाए। शैतान कैद करती जाएंगे। बहुत प्यारा नहीं आने वाला है कि उसकी तैयारी है शब बारात। पटाखे फोड़ने के लिए रात नहीं आई है। हलवे खाने के लिए नहीं आई। अपनी मफरत करवाने के लिए जबरदस्त रात आई है। और आप लोगों को और जिसको भी मजा आ रहा है ये तो मैं उनका गुलाम हूँ अल्लाह वालों का गुलाम का भी इंफाक हूँ। अगर और मजा चाहिए तो आए ईशा का बयान मेरे शेख का वहां पे आके सुने। अभी एक घंटे बयान होगा और अपनी रात कीमती बनाए अल्लाह वालों की। एक लम्हे की सोहबत एक लाख साल दे रहे हैं इबादत से अफजल है। एक लाख साल दे रहा इबादत से अफजल है अल्लाह वालों की सोहबत। और दीन का एक मजबूत सीख लेना 1000 रकात नफिल से बेहतर है। इतना कोई पढ़ सकता है आज की रात में? तो अगर बहुत आसान मेरे शेर ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया बोलते शॉर्टकट बताइए। इस रात में अल्लाह वालों की मजलिस से बैठ जाए इतनी इबादत मिल जाए इतना सवाब मिल जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और इंशाल्लाह जो सच्चे दिल से बैठेगा बस बदगुमानी से दिल को पाक करके और अपने दिल को साफ करके बैठेगा इंशाल्लाह दिल में इंकलाब भी आएगा। और बताइए शबे बारात इंकलाब का जरिया बन जाए कितनी जबरदस्त रात हो जाएगी फिर हमारी। अल्लाह वालों की सोहबत बहुत बहुत ही मुबारक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम कदर कर ले कराची वाले हम कदर कर ले जहाँ पे अल्लाह वाले मौजूद हैं। और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह वाले थे। सराफा नूर ही नूर थे। कितने अरसे तक माशाल्लाह हदीस शरीफ पढ़ाई। मना नहीं है कि आप लोग बिजनेस ना करें इंजीनियर मत बने डॉक्टर मत बने। मेरे शेख के पास बड़े बड़े डॉक्टर आते बड़े बड़े इंजीनियर मगर सब में इंकलाब आ गया माशाल्लाह। बड़े बड़े साइंसदान मगर वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह वाली जिंदगी गुनाहों से बचने वाली औरतों से पर्दा कर रहे हैं माशाल्लाह। और बड़े बड़े उलमाए कराम आते हैं तबलीगी भाई बहुत सारे आते हैं माशाल्लाह। वो आए क्योंकि उनको पता चला कि बदनजरी से बचना मुश्किल है। अल्लाह वालों की सोहबत से हिम्मत और पैदा मिल जाता है। कभी अल्लाह वालों से उनको बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। हदीस में दोनों से ऐलान जंग आया है। एक वो जो सूद लेता है अरे भाई एक बात बता दूं जो लोग सूद पे मुलाजमत कर रहे हैं बैंक की मुलाजमत लाइफ इंश्योरेंस की मुलाजमत और जो है सूद पे लोन लिया हुआ है इससे तौबा कर ले। बहुत खतरनाक मामला है ये बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह का ऐलान जंग है सूद वाला जो मामला है ना इसलिए इसे तौबा करें और मुफ्ती साहब से मशवरा करके इसे जान छुड़ाएं अपने वरना फिर अगर आप थोड़े दिन तो सही रहता है मामला फिर पाके आते हैं ऐसे शख्स के ऊपर। और सबसे बड़ा अजाब यह आता है ऐसा शख्स दिमागी तवाज़ुन खो जाता है आखिर में और पता नहीं क्या क्या अजाब आते हैं। अल्लाह का ऐलान जंग है ना सूद के लिए। और फिर दूसरा जो अल्लाह वालों को सताता है अल्लाह का ऐलान जंग है उसके लिए। इसलिए अगर हमारे ऐप कितने ज्यादा है अल्लाह वालों को क्यों ऐप देखे भाई अपने ऐपों पर नजर रखें। उनकी बुराई करने से उनके बयान पर तनकीद करने से कोई फायदा नहीं। हम अपने देखे वो सच बात बता रहे हैं। हजरत फरमाते हैं जब बिजली के दम पे पार रखो तो म्याऊं तो वो करती है। जब मुझे एक दफा यहाँ मौका दिया गया तो मैं हर बात ही पेश करूंगा। पहले फिर आप लोग मुझे बयान के लिए मत बुलाएं। इनके ऊपर जो भी बातें होंगी आप इनसे सुन लीजिएगा ये बर्दाश्त कर लेंगे ताकि मैं हर बात को पेश कर दूंगा इस पर क्योंकि आप सब बैठे हुए दीन की बात बताई जा रही है तो यहाँ पे छोले थोड़ी बेच रहे दीन की बात बता रहा हूँ अपने ऊपर जो दिल पे गुजरी है वो बता रहा हूँ। इतना आसान है दीन पे चलना हमने मुश्किल बना लिया। सबसे पहले सर के बाल सुन्नत के मुताबिक होगा चारों तरफ से बराबर कानों की बात पट्टे बांध रख सकते हैं या फिर गंजे हो जाए। अल्लाह मेरे शेख सब लड़कों को गंजा करा देते गंजा करा देते इसकी वजह गंजा होना भी तो सुन्नत है उसकी वजह क्या है ताकि लड़कियों से तुम बचे रहो। जब लड़कियों के माहौल से गुजर रहे हो मजबूरी की वजह से इस तरह करके गुजर जाओगे बोले की पादर जा रहा है तो लड़कियों से बचने में फायदा होगा ना। और हकीम उम्मत खानी हंस ले हाँ माशाल्लाह सारे नौजवान हंस रहे सही था फसल फसाई था बताइए लड़कियों से बच्चे गंजे होने से तो अच्छा नहीं है गंजे होने की वजह से लड़कियों से बच्चे। कितने लड़के हमारे नौजवान जो बाले लगते हैं यूं बाल बना रहे हैं इधर उधर बालों के पीछे वैरुल्ला बना लिए बालों को। ये अल्लाह वालों की नजरें होती है जिसको हम समझ भी नहीं सकते। एतराज जिसको करना वो कर ले कानों की नौकर पट्टे बाल रखने को बुजुर्गाने दी मदद फरमाने जमाने कैसी करनी है सभी कराची में तो। और उसकी वजह ये थी कि लड़के आज से छुटिया बाल रखते हैं बड़े बड़े उससे मुशाबत की वजह से हमारे बड़े बड़े अकाबरी फरमा रहे हैं या तो चारों तरफ से मशीन चलवा लीजिए या गंजे हो जाएंगे ठीक है। फिर नीचे आइए एक मुट्ठी दाई रखना इधर थोड़ी के नीचे से और दाएं तरफ से और बाएं तरफ से हिम्मत करके रखने किसी से डरने की जरूरत नहीं है कोई काम नहीं है कयामत के लिए कमर में भी कोई काम आने वाला नहीं है। और ये दाढ़ी का बच्चा रखना वाजिब है। और मूंछों को साफ करा ले, मूंछ कटा ले दाढ़ी बढ़ा ले, मूंछ कटा ले दाढ़ी बढ़ा ले। अगर असर साहब का शेर है, अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले, जायदा सुन्नत का भी रख ले, अम्मी अम्मी पर्दा कर ले, नेकी से अब दामन भर ले। इसका एक बाल भी आया तो इसको क्लीन शेव मत करवाए, उसको मशीन भी न चलवाए, इंशाल्लाह वो एक बाल ही निजात के लिए काफी है। लोग मजाक उड़ाएंगे, जब दाढ़ी रखते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम किस मुल्ला के चक्कर में पड़ रहे हैं, उससे बोल देने के रसूल के चक्कर में पड़ गया हूँ, अपनी मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया हूँ, आज मफरत की आप मैंने इरादा कर लिया दाढ़ी रखने का। और पठानों जरा बोलते तभी जब थाम लो यार मैं दाढ़ी रखता हूँ, डरने की क्या जरूरत है? कराची में आके कोई डरता है क्या? हर शोबे में दाढ़ी वाले मौजूद है, अब हिम्मत करके रख ले। जानी अल्लाह ने अभी थोड़े बहुत मेरे बाल सफेद हो गए, शादी शुदा हूँ, मेरी शादी हम खान का अंदाजी अशरफिया नहीं थी, अगर मौलाना जी मुफ्ती साहब रहमत निका मौजूद जी ने निका हुआ, अगर हमारा मगर साहब रहमत वाली निका पढ़ाया, अल्लाह वाले कितने एहसाना होते हैं हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह वाले बहुत प्यारे होते हैं, ऐसे प्यारे होते हैं बता भी नहीं सकते, ऐसे प्यारे होते हैं वो तो हमारी। और आपको एक सर बात बताऊं, तन्वी साहब खड़े हो जाए सफेद दाढ़ी रहे माशाल्लाह, अमेरिका छोड़कर आए, अमेरिका माशाल्लाह बैठ जाए, अमेरिका छोड़कर आए और इतना इनका घर प्यारा है, घर मिला प्यारा, शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब नवाबाद वाले के पड़ोसी है माशाल्लाह, अमेरिका से आज अमेरिका के लिए ग्रीन कार्ड के लिए हम पीछे पीछे लगे हुए लाइट में लगे हैं, अमेरिका छोड़कर आए, अब इनको बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठ रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा है। ये खड़े हो जाए इंजीनियर है, दाढ़ी रखे हुए जॉब पे जाते हैं, अच्छी तरह है माशाल्लाह, दाढ़ी रोटी के साथ बैठे। अगर कभी किसी में कोई देखिए इंसान कोई मासूम तो हो नहीं सकता, गलतियां तो हो सकती है, अगर किसी इनमें से किसी को आप कहीं और देख लें तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मुरीद कभी नालायक निकल आए तो उसमें शेख का कोई कसूर नहीं होता, वो मुरीद का ही कसूर होता है। तबलीगी जमात तो मुबारक है, खानकाहें तो मुबारक है, मजारिस और मदारिस और अल्लाह वाले तो मुबारक है, उनमें कोई गलत छठी उंगली भी निकल आती है। मगरिब से ऐसा वक्त कम होता है, मगर हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था दाढ़ी का मतलब बता रहा था, अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता है, दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके चेहरे पे ना हो, आ मेरे शेख का शेर है हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब, जिसके चेहरे पे ना हो आ नबी की सुन्नत, कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान होना। मैं सऊदी अरब में रहता था, वहां सिख वगैरह भी होते थे, तो वो गुरु नानक की मोहब्बत में पगड़ी भी बांधता है और दाढ़ी भी रखता है, काफिर है वो। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्यों नहीं रखते दाढ़ी? इतनी जिंदगी दाढ़ी के बगैर गुजर गई, अब दाढ़ी रखने का मजा देखे, शेख का मजा ले लिया ना। अब दाढ़ी रखने का भी मजा रख के देखे, इसका बड़ा मजा है। बीवी मजाक उड़ाएगी खानदान वाले, उनको उड़ाने दे मजाक, उनसे बोल दे भाई अब तो मैंने इरादा कर लिया, मैं मर्द हूँ, अब मर्द बना है ना, औरत क्यों बनती हूँ? मर्द किसी मर्द और मर्द बना के औरत क्यों बनना है? एक शख्स था अरे समाधे बाबा शेर होता, बाबा शेर की एक मुट्ठी दाढ़ी भी होती है और शेरनी के शेरनी जो है उसके चेहरे पे बाल भी नहीं होता, सारे गुल बाल होते हैं उसके, गाल जो होते हैं। अरे समाते बोला बाबा शेर बनना चाहते हो, शेरनी बनना चाहते हो, सब कहते हैं शेर बनना चाहते हैं, और समाते शेर के तो एक मुट्ठी दाढ़ी भी होती है, पट्टे बाल भी होते हैं, और तुम ना हो तो जालिम शेर से कामिल मालूम हो। हैदराबाद शेरों का शहर, अल्लाह ताला ने मुसलमान को माशाल्लाह दाढ़ी वाला बनाया, इसको दाढ़ी को कटर लाइन में नहीं मिलाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला नाराज होते हैं और काली कमली वाले भी नाराज होते हैं, उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होती है कि इतने मुबारक बालों को कटर लाइनों में मिला रहे हैं, हिम्मत करके। और ये वाजिब है, जैसे नमाज पढ़ रहे ना ऐसे दाढ़ी भी फर्ज के करीब है, अगर इसको शेव कराएंगे तो गुनाह कबीरा है 24 घंटे का, अभी बैठे बैठे तौबा कर ले, 4 महीने में जब दाढ़ी आएगी अभी से उसका सवाब लिख लिया जाएगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं, और मुझे साफ कर ले। और दाढ़ी को जो लोग मशीन चलवाते हैं ना 40 कदम से नजर आएगी, ये दाढ़ी नहीं है, ये शरी दाढ़ी नहीं है, अकली दाढ़ी है, अकली दाढ़ी से निजात नहीं मिलेगी, शरी दाढ़ी से मिलेगी, एक मुट्ठी हो और थोड़ी के नीचे से हो, और एक मुट्ठी से कुछ लोग कम कर लेते हैं, अपनी कम से का शौक पूरा कर लेते हैं, एक मुट्ठी अपनी हो, हजाम के बच्चे की भी ना हो, दीदी की भी ना हो, दीदी के से अखलाक का ध्यान शुरू होगा तो फिर रात के 12 बज जाएंगे, एक मुट्ठी यहाँ से हो और एक मुट्ठी यहाँ से, तीनों तरफ से एक मुट्ठी रखना वाजिब है, हिम्मत करके रख ले, मुझे साफ करा ले, जो लंबी लंबी मूछें रखेगा काली कमली वाले फरमाते हैं मेरी शफात ही मिलेगी, हौजे कौसर से पानी नसीब नहीं होगा और कब्र में दर्दनाक अजाब होगा, इसलिए हम बताइए कोई चाहता कब्र में दर्दनाक अजाब हो, ये शफात ही मिले काली कमली वाले की, मूछें साफ करा ले कैंची से मशीन से, मशीन आती है ट्रिमर मशीन, जो करें मूछें साफ हो जाएंगी। हम लोग सिंध वगैरह में जाते रहते हैं, सिंध में लोग باقاعدہ شرطیں لگائی ہوئی ہیں. اجی مچھ نہیں تو کچھ نہیں, حضرت فرماتے ہیں ارے سنت نہیں تو کچھ نہیں. موٹر سائیکل کے ہینڈل کی طرح مچھ رکھی ہوئی ہے. بتائیے آپ نے خاندان برادری والوں سب کو خوش کر دیا اور کالی کمنی والے کو تو ناراض کر دیا. شفاعت کے سہارے جی رہے اور فرما رہے شفاعت ہی ملے گی جو لمبی لمبی مجھ سے رکھتا ہے, اور کسی کو ہم حقیقی نہیں سمجھ رہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, چوٹ تو جس کو بھی چاہے جس کو بھی لگ سکتی ہے. کیسے کیسے لوگ, ایک 60 سال کا آدمی بوڑھا آدمی مجھے بڑی رکھے میرے شیخ کے پاس آیا اور شیخ بڑھا کے حضرت کا جمعے کا بیان سنا اور فرمایا, اس نے بتایا کہ میں جاپان وغیرہ پوری دنیا جاتا رہتا ہوں مگر میرے دل میں چوٹ لگ گئی, اب میں توبہ کرتا ہوں. اور رو رہا تھا, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا میرے شیخ حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. پوری زندگی غفلت سے گزار دی, اب میں بس میں اپنے گھر میں ٹیلی ویژن توڑ کے نکالوں گا اور داڑھی رکھوں گا اور مجھے صاف کروں گا. ماشاء اللہ, دیکھیے انقلاب کبھی بھی آ سکتا ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, کسی وقت کس کو چاہے اپنا ولی بنا لے. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, 24 گھنٹے کھلے ہیں. ہم مانگنے کی دیر ہے, مانگ کے دیکھیں, اللہ کے ولی بھی موجود ہیں. اکیلے کوئی نہیں, اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن شریف کی آیت ہے, الرحمن فاسأل بھی خبیرہ, رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو جو اللہ کو پہچان کے. اور تصویر کوئی نہ بنائے, حرام ہے تصویریں بنانا, حرام تصویریں کھچوانا بنوانا, حرام مونیا بنوانا حرام, سب کبیرہ گناہ. اور اگر ہم میرے شیخ فرماتے اگر ہم بچ گئے نا, آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو میرا بیٹا میری بیٹی ہماری ماں بہن بیٹی اور آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی تصویر کی وجہ سے. جس نے بھی تصویر کو میں گھسا, پھر اس کے گھر والے, اس کے خاندان والے, اس کے بچے اس تصویر کی وجہ سے ننگی فلموں میں چلے گئے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں ملنے والا ہم لوگوں کو. سچی میں جوش نہیں کیونکہ ہوش میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں الحمد للہ. اللہ والوں سے عمرہ کیا ہے, یہ دکھاوا کر سکتا ہے, شیخ بیان کرنے والا بتا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا ہو. میں آپ کو بالکل ہر چیز تجربے کار والی بات بتا رہا ہوں, وراثت والی بات, دین کی سمجھ والی بات, عمل والی بات عرض کر رہا ہوں. ہمت کر لیں, اللہ نے بھی زندگی دی ہے, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ دم بدم قلم قلم, برف کی طرح ہی عمر پگھل رہی ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا وقت نہیں ہے کہ سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. 80 سال کے بوڑھے ہو گئے اور 80 موم بتیاں لگی ہیں, اپنا پیر جو ہے کمر میں لٹکے ہیں اور پھونک مار رہے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو رہی ہے, ہیپی ویڈنگ اینیورسری ہو رہی ہے. ارے بھائی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں تو ایک اور, یہ یہودیوں کے طریقے ہیں, کافروں کے طریقے ہیں سالگرہ منانا. اچھا مونچھوں کا آپ کو بتا دیا, داڑھی کا ایک عموم بہت اہم ہے, ٹکنے چھپانے والے کی ساتھ میں مغفرت نہیں ہوتی. ابھی توبہ کر لیں, ابھی اسی وقت بیٹھے بیٹھے جب کھڑے ہو, جیسے کھڑے ہو گئے نا ہم لوگ تو ٹکنے ہمارے میں یہ ٹکنے کہلاتے ہیں. یہ دیکھیے ٹکنے, ماں اسپر میل کہاں مل اظہار کنار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا جہنم کی آگ میں جلے گا اس سے ٹکنے چھپتے ہیں. اوپر سے آنے والے بات سے ٹکنے چھپیں گے, جہنم کی آگ میں جلے گا. کرتے سے, شلوار سے, پتلون سے, پینٹ سے, احرام کی چادر سے, امامے سے, اور اسی طرح اوپر سے جو بھی لباس آ رہی ہے اس سے ٹکنا چھپے گا, جہنم کی آگ میں جلے گا. موزے سے چھپے کوئی بات نہیں, یہ مولوی کی بات نہیں کہ آپ نے اپنا فتویٰ نکال لی ہے, یہ مفتیان کرام کی بڑے بڑی مفتیان کرام کی بات ہے. موزے چاہے آپ گردن پر سلوائیں, موزے سے گناہ نہیں ملتا, بس شلوار کرتا پاجامہ وغیرہ سے ٹکنا چھپے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا جب کھڑے ہو, جب چل رہے ہو قائمن اور معاشین وائل اسٹینڈنگ وائل واکنگ. میرے شیخ نے مجھ سے انگلش میں ہی بیان کروایا تھا, انگریزی تھا سب حیران ہو گئے, ہو انگلش میں ہی بیان ہو رہا ہے. اگر تم آتے بی بی سی سننے والوں, بابا سی کی سن لو. تو ٹکنے چھپانا اس رات میں, آج جو آدھی رات مبارک شروع ہو گئی ہے, ٹکنے چھپانے والی مغفرت نہیں ہوگی. مردوں کے لوگوں میں ٹکنے کھول کے رکھیں جب کھڑے ہو چل رہے, آج توبہ کر لیں. جو لوگ آفس وغیرہ جاتے ہیں اپنی میچنگ کے موزے پہن لیں, اور بھلے پینٹ شرٹ ڈیلی ڈالی پینٹ ہو, میچنگ کے موزے پہن لیں, پینٹیں کٹوا دیں, ہر وقت ٹکنے کھول کے رکھیں. کلکٹر والوں سے انٹرویو دینے جائیں, کہیں بھی جا رہے ہیں ٹکنے کھول کے جائیں, مرد بنے. امریکہ کی ریسرچ آئی تھی کہ اگر ٹکنا چھپائیں گے مرد لوگ تو پاگل ہونے کا خدشہ ہے. امریکہ کی ریسرچ کی وجہ سے ٹکنے کھول لیے. آج کل لڑکوں کا فیشن آ رہا ہے جینس کی پینٹیں پہن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے چڈے پہن رہے ہیں, بلکہ چڈے تک گھٹنے تک آ رہے ہیں. ناک سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے مردوں کے لیے, یہ سطر ہے. چڈے پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور جب بارش ہوتی ہے ٹکنے کھولنے اس کو شرم نہیں آتی. ذرا سا ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے ٹکنے کھول لیں گے, بولتے تم مولوی کی نظر لگ گئی ہے, بارش زیادہ ہو رہی ہے. لوگوں کو مذاق اڑانے سے ہمت کر کے مرد ہزار ٹکنے کھول لیں. کچھ مولوی حضرات اس میں ذرا کرتے بےچارے توجہ نہیں رہتی, ٹکنے چھپے ہوتے ہیں. جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ٹکنے چھپ جاتے ہیں, اس لیے اپنی شلوار دیکھ کر ٹکنوں سے اوپر رہنی چاہیے. یہ کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی اللہ تعالیٰ اسے کلام بھی فرمائیں گے ٹکنے چھپاتا ہے, اور اس کو نظر رحمت کی دیکھیں گے ٹکنے چھپاتا ہے. بچوں کو بھی چاہیے ٹکنے کھول کے رکھیں, جو حافظ بن رہے ٹکنے ہر وقت دیکھتے رہیں, اپنے ٹکنے کھلے رہنے چاہیے. تیسرا حکم حضرت شیخ فرماتے نظر کی حفاظت. یہ لوگ سمجھتے ہیں حضرت والا کی بات ہے. ارے قرآن شریف کی بات ہے, مردوں کو الگ حکم ہے, عورتوں کو الگ حکم ہے, اور یہ کبیرہ گناہ بن گیا ہے. حدیث میں آتا ہے صغیرہ گناہ روزانہ کیا جائے کبیرہ ہو جاتا ہے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی بات نظر نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اب دیکھیں میرے پاس بھی بائک ہے, گاڑی بھی ہے, بائک چلانی ہے کراچی میں, بائک چلانا ہے, گاڑی چلانی ہے. لڑکیاں کراچی کی لڑکیاں تو بے پردہ نکلی ہیں, ہم کیسے بچیں گے؟ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, اور اسی طرح آفس جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, کاروبار میں جا رہے ہیں, ہر جگہ لڑکیاں. ٹکٹ لینے جائیں گے لڑکیاں, جہاز کا ٹکٹ لینے جائیں, آپ ٹرین کا ٹکٹ لینے جائیں, آپ عمرہ کرنے جائیں, حج کرنے جائیں, ہر جگہ لڑکیاں. آپ مشورہ کریں گے کہ میں کیسے بچوں گا, میں موٹر سائیکل چلاتے ہوں کیسے بچوں, میں گاڑی چلاتے ہوں کیسے بچاؤں. یہ تھوڑی ہے. ایک داڑھی والا تھا, حضرت نے ایک لطیفہ سنایا داڑھی والے نے, جو ہے اچھا اللہ والا, مگر تھوڑی ٹریننگ اس کا تھوڑا مطلب صحیح تربیت نہیں کروائی تھی, اس نے لڑکی کے ٹھوکر مار دی بائک چلاتے ہوئے, یا سائیکل چلاتے ہوئے لڑکی کے ٹھوکر مار دی. لڑکی نے کہا اوہ داڑھی رکھ کے تم جو ہے ٹھوکر مارتے ہو, لڑکیوں کو ٹھوکرے مارتے ہو. اس نے کہا داڑھی ہے پھر بریک تھوڑی ہے. یعنی اس نے کہا داڑھی ہے پھر بریک تھوڑی ہے. ایک بوڑھے صاحب تھے, 80 سال کا بوڑھا, پاور میں پیر لٹکے ہوئے اس کے, اور منہ میں دانت بھی نہیں ہے, اور عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں. حضرت نے ایک لطیفہ سنایا ہمارے شیر میں, عورتوں کو دیکھ رہا ہے, منہ بھی کھلا ہے یوں کر کے. حضرت نے کہا, اور ایک نوجوان نے کہا چاچا جی ہے, چاچا میاں پاور میں پیر لٹکے ہیں اور تم تارم تارو عورتوں کو دیکھ رہے ہو. میں پیر تو کور میں لٹکے ہیں, گردن تو باہر ہے. ہمارے زمانے ایسی لڑکیاں کہاں تھیں, ایسے فیس بک یوٹیوب کہاں تھے. اب تو نانا اور دادا بھی فیس بک یوٹیوب کے چکر میں پڑے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہا ہے. بس فیس بک ہے سب کچھ. ارے ایمان ہے کیا فیس بک؟ فیس بک پہ کھولنا کوئی اکاؤنٹ فرض ہے کیا؟ یوٹیوب پہ تصویریں دیکھنا فرض ہے کیا؟ یا گناہ سے بچنا فرض ہے؟ فیس مانے تصویر, بک مانے کتابیں, تصویروں والی کتابیں. جب ہم اپنا نام مولوی کے ساتھ ایڈ کریں گے فیس بک کے اوپر, نیچے سلما اور سائمن نے بھی ایڈ کیا ہوا ہے, آپ کو بتائیے ہمارا انتقال ہو جائے گا؟ سلما سائمن ہمارے ساتھ گناہ جاری رہے گا. فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. مفتی تفیظ بھائی صاحب کا فتویٰ بھی آیا تھا اس پہ اکاؤنٹ مت کھولنے کی, اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا گیا ہے اور لوگ فیس بک پہ اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے. بس اپنے نفسانی خواہش کا عمل کرنا ہے. جس کے دل میں اللہ کی اس کی چھوٹ لگ جاتی ہے نا, وہ ہمت کر کے فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. یوٹیوب وغیرہ تصویریں نہیں دیکھتا, وہ ہر وقت تصویروں میں لگے ہوئے ہیں. زندگی کہاں گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ نظر کی حفاظت کر لیں گے. حدیث میں آتا ہے من ترا کا مخافہ دی, جس نے اللہ کے خوف سے نظر بچائی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے. نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. ماشاءاللہ. اگر نظریں بتائیں گے کیا ملے گی ایمان کی؟ میں آپ کے ڈائجسٹ کی خبریں نہیں سنا رہا بیٹھا ہوں, نہ کوئی بی بی سی, نہ کوئی اخباری جنگ اخباری خبریں نہیں چل رہی ہیں. عمل کر کے دیکھیے. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, آج سے ارادہ کر لیں پورے رمضان میں ایک نظر کے خراب نہیں کروں گا. پھر دیکھیے ایسا رمضان شریف کا مزہ آئے گا بتا نہیں سکتے. 3 منٹ ہے 8:30 میں اذان ہونے میں, ایسا رمضان شریف کا مزہ آئے گا بتا نہیں سکتے. نظر بچا لیں ایمان کی علامت مل جائے گی. آپ نے شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات بہت مبارک رات ہے. آج کی رات کو خاص عبادت ضروری نہیں کہ اس کی دفعہ یہ پڑھو اس کی دفعہ یہ پڑھو. جتنا ہو سکے اللہ سے مغفرت مانگ لیں, معافی مانگ لیجیے, بس اتنا کافی ہے. صبح روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, مگر روزہ رکھنا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. ہر پھر رکھ لیں تو اچھی بات ہے, نہیں رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. حلوہ بنانا بھی ضروری ہے, حلوہ بنانے کو ضروری سمجھ لیتے ہیں. اور باقی جو تفصیل ہے وہ ہم پرچہ لے کر آئیں, شب برات میں کیا کرنا چاہیے وہ آپ دے لیجیے. اور پٹاخے وغیرہ پھوڑنے سے فرشتے دور بھاگتے ہیں, اس سے بدبو بھی ہوتی ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں, محبت کے ساتھ سمجھائیں, ان کو کوئی اور چیز دے دیجیے چاہیے چیز. پٹاخوں سے بچنا چاہیے, فضول خرچی بھی ہے. اور دوسرا مجوسیوں کا طریقہ ہے, وہ آگ پوچھتے تھے, آج ہم لوگ یہ آگ سے کھیلنا یہ سب مجوسیوں کا طریقہ ہے, اس لیے پٹاخے وغیرہ سے بچنا چاہیے. ہم اگر ایک ایک کر کے, مفتی حفیظ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معاشرہ ایک ایک کر کے بنتا ہے. اگر میں عمل کروں گا, ہم عمل, یہ عمل کریں گے, آپ کریں گے, آپ کریں گے, ہم سب عمل کریں گے, پورا یہ سچل گوڈ اللہ والا بن جائے. اللہ کے لیے تو مشکل تھوڑی ہے. عمل پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. جو حضرت فرماتے مولانا مدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کو کروڑوں جانے ادا فرمائے, بیمار ہے اللہ, اب تو بہتر ہوئی طبیعت. وہ فرماتے جب انسان دوسری طرف اشارہ کرتا ہے تو 3 انگلیاں تو ہماری طرف ہے. پہلے اپنی عیبوں پہ نظر رکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ایک یہ بات ہو گئی شب برات میں. ہاں میں نے بتا دیا, قطر رہنے والے کی مفرت یہ ہوگی, مشرق کی مفرت یہ ہوگی, شرابی کی اور والدین کی نافرمانی کی. جنہوں نے والدین کو ستایا ہوا ہے جا کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں, اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کو کچھ اشارے ثواب پڑھ کے بخش دیں, اور ان کے نام پہ کچھ صدقہ نکال دیں ان شاء اللہ وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا. بڑی مبارک رات ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی نبی اللہ مجھے کہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. آج مبارک رات شروع ہو گئی, ہم سب کی مفرت ہم سب کو اللہ والا بنا دے. سچی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ حدیث میں آتا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. چار شرطوں کے ساتھ میں بھی اور ہم سب توبہ کرتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیں اور ہمیں سچوں کی صحبتیں نصیب فرما, ہمارا دل بدل دے. چھوٹا سا دل ہے, کتنے بڑے بڑے آسمانوں کو چھاوا ہوا ہے. اے اللہ چھوٹا سا دل بدل دیجیے, اپنے سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما, ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے, آپس سے محبتیں پائی فرما دے, ہم سب کو محبت رہنے والا بنا دے. مسلمانوں کی مدد فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما, جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ دعوت کی محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں میں مانتا ہے, سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. صلی اللہ علیہ نبی ربی آمین. Allahumma inni a'udhu bika min shari ma